13 juni aanstaande is het weer zover. Dan organiseert de altijd actieve contactcommissie van voetbalvereniging KGB uit Bovenkarspel de jaarlijkse autopuzzeltoertocht voor het hele gezin. Kosten 15 gulden per auto. Het voert langs de mooiste plekjes van Nederland. Lengte ongeveer 80 kilometer. Start en finish op de parkeerplaats van het KGB-terrein. U kunt vanaf 9 uur starten. Een dagje uit voor het hele gezin en u krijgt nog een plantcadeau ook.